أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بوكي غيناو بوم تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسالكو غيناو لولو نيغي سي استوار نوح عليه السلام تاي نيك نيتيلو خاج ñi ngi won ci histoire nuh biko yalla yonne adim ko yonni mu taxaw xar tank tubeyam ci wote bi nit ñi daldi lank ba jamono bo xamne yalla tabaaraku wa ta'ala digal nako mu daldi defar gal yalla ne ko wasna'il fulka bi a'yunina defaral gal ci sama ndigal nu waxon nañ ni mu tambalé di defar gal gi moy day jëmbat ay garab diko arroser ba garab yoy mag mu dal di koy dag defar gal gi waxon nañ gal gi ñaata porte la baaduha fawqa baad ñet yu tegalo waxon nañ gar gi melokanam gal gi melo kal bi dafa ro melne bal ma dafa tuju waxon nañ gal gi yaatu way bi ni waxon nañ gal gi yaatu way bi waxon nañ gal gi gudday gi ci asaman ndax japp ngeen ko dama ci jaarat bi gal gi pare binu tambale defar gal gi nit ñi biñ ko rombé lan lañ ko doon wax ya nu sirta najaran ba'da an kunta nabiyya e yow nu demb yonent nga won tay menise nga buy defari gal ya nu safina ala jabal gal guy daw ci montagne ay yow nu dal buñu jommal gal xam nga ne du daw ci suuf ñukoy ré mu ne len bu ngeen ma rétané tay bis nga ñew dina len re bis bobu nak fofu lañuy tambalé tay yalla joxon nañu mandarga ay xamé kay yo xamantene bu ñewé rek nu na nga xamné duggu ci gal gi jotna moy lan moy pour bi ngay toggé mburu sa pour bi ngay safé sa mburu diko togg diko lak bis bo duggé ci pour bi nga gis ndox commencé génn ci safara si rek dawal defal alerte mbollem rabu all yu nek ci aduna nga jël ci ñaar ngeen dugg ci gal gi ñax yegne aduna bi day alko benn bis ci mandarga yoy yalla joxon no nu xey rek dugg ubi boulangerie bi rek mu gis pour bi fi safara si daan genné mu gis ndox mi commencé bal no daw dem ci gal gi mu commencé alerte di dougal rabu ali 2 par 2 2 par 2 2 par 2 Allahu akbar fatawajjaha fawran ila safina subhanallah haywanatil ard mbollem rabu ali dawabul ard mbollem rabi dadi ra ci buntu gal gi hawla safina ñu wër ko tantazirul izna bi dukhul ñuy na ñuy xaar nu jox leen digal rek ñu dugg 2 par 2 mbollem rabu ali 2 par 2 farakiba nuh alayhi salam wa bada yahmilu hadhihi al bahaim mu leen di duggal mom bimu duggé mu leen di pousse benn bu nek mu koy def mu leen di séparer place yi ku nek mu koy wax fu muy nek mu jekki jekki rek ci bir gal gi fa iza nu raa shaykhan fi dakhil as-safina gis ben pa bu magget ci bir gal gi ñu lan la gis ben pa bu magget mu ne ko he yo gor gu magget gi leer ci bir gal gi man ana khalaqa fi as-safina qala li usiba quluba ashabik wa takuna qulubahum ma'i wa abdanuhum ma'aka yu tax dugu sama gal bi muné ko pour gaay nga andal ma récupérer sen xol sen yaram yi andak yow sen xol andak man fa arafa annahu iblis shaytan adu wallah mu xamné ki iblis la waji nan dafa bëgg récupérer xolu julit yi andak no mu récupérer xol yi su récupéré xol yi nuh yor yaram yi yaram kessé lu mu jël sa ku ci bu amul ci am na ndëri ndëri lool moy li am tay nuh dafa sétané dafa récupéré xolu julit yi xol yi la nangu légui nak nit ñangi ni jëm yaram yaangi ni jëm mais xol yi amul tawhid amul aqida mu ko gennal sama gal gi do fi yek mu ko gennuma ñom ñaar ñu xëccu mu ne ko légui baye ma pass baye ma pass mu ne ko lan moy nek sa pass mu ne ko dama lay jangal juroom mbir la lay jangal juroom mbir la lay jangal yalla dali wahyu nu ne ko jurom bir yoy mu ne la nakoy jangal bul ko deglu na la jangal ñaar kesse bul jël ñetti juromi jël na la wax ñaar rek no ne ko buguma jurom yeb ci bir juromi wax ma ci ñaar buguma ñetti res wala la ko waxe dag may bayyi ci gal yi mu ne ko waaw mu ne ko ci waxal ñaar yi mu ne ko moytul fokale iyaka wal hirs moytul khir moytul khir moytul fokale muneko lutax muneko lol la danele yonent yalla adama duguna aljana ñu neko lekkal garab yeb lekkal lepp lu la neex mu dadi fokale ci ben garab ci garab gogul la ko danele muneko ñaarel bi muneko moytul iñan man mi ci iñan la yaqo ndax dama iñane won adama ma yaqo moytul ñaar yoy moytul hirs moytul hasad gal gi daldi départ nuh ne ko legi man nga tok borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ñuy netali bi gaay duggé ci gal gi lan mo xew lan mo am borom bi ne fa fatahna abwaaba as-samaa'i bimaa'in munhamir fa fatahna man yalla ma ubbi abwaaba as-samaa' bunti asaman abwaab jam'u waxul ma ubbi fa fatahtu baaban de abwaab yalla neena asaman dama ko ubbi ay bunt bimaa'in munhamir so dege ma munhamir mas nga gis geej gu tass di ñew mas ngeen ko gis geej gu ubbe ko rek di ñew est ce day nek rakol day sew comme rakol nan lay ñewé non la yalla ubbe rubine yi asaman buntu asaman yi ubbe ko ndox mi di sotte ko nonu melni geej gu tass mune wa fajjarnal arda uyuna suuf si fo xol rek mu nek ay mbalka yu exploser di genn melni tiwo yu toj ndox mi départ commencé genn asaman di soti ndox ay waame ndox suuf si di genn ndox fal taqal ma ala amrin qad qudir ndox mi dem balalante ndox asman ak ndox suuf ñu dem balalante ni la ndox ilalante wasdad al ma wa gharaq al mudun dekk yeb dadi lab montagne lab garab yi lab lepp lab ken gisatul luy folote ci kaw ludul ndokh lepp lab ludul galu yonent yalla nuh alayhis salam wal qura dekk yi wa gharaq al bashar nit ñi lab irtafa al ma ndokh mi yeketiku ba ci kaw montagne yi gëna kaw ci aduna bi ndox mi dem ba fofu ci kaw borom bi tabaarak wa ta'ala bi mi misal sax ndox momu mune ndox mi dafa yek ba laal danaka fepp fu amone kek rek souf ndox mi mur na ken gisatu lu dul ndox ñepp lap nañ nessa sunu borom moy borom katan te xolal barki dem ya ngi setan tale amna ben dekk bu tuddu no brésil souf ci la yalla reussel australie oystan yi ñuy wax amna 500 000 mort te ñooñu ndox mi jëlul lepp de ndox mi dafa def rek ba auteuru keur yi da taxaw nit ñi yek ci kaw keur yi ci ardoise yi ci terrasse yi ñi yek ci étage yi pour mucc hélicoptère yi mo leen di jël ci té am nañ 500 000 morts té ñu tuté leen yalla ñamal tuti ba brésil mom sous ci la yalla def mu glisser fofu 104 xawma 100 lan mort 500 wa dëkk bobu nek amérique nit ñi ñun ñoy ñu tuté Haïti fofu ñaaka la ñoñu yalla tremblement terre la fa indi suuf si yim yoyep yalla day woné katanam yalla day woné man mi nekkon yalla demb ba tay ji ma yalla lima mënon ba légui mang koy mën duma ko télé mukk sa yima nexé sa yima xolé ni nit ñi fétérlu nañ rek ma indi sama yar ciaw ba nit ñi xamné door na ma taxaw di xol inna rabbaka labil mirsad borom bi diñu misal gal gi bi mu déparé di daw toufan bi daldi commencé mune gal gi pour mu wax leen ndox mi dafa graw mune wahiya mom gal gi tajiri bihim fi mawjin kal jibal gal gaangi daw ak nit ñi ci ay vague geej yu tolne montagne وهي تجري بهم في موج كالجبال قال جي ميغي داوك نيت ني تي اي مونتاغ واغ يو خامني تول ناني مونتاغ واغ ندوخ مي تول ناني اي مونتاغ ركبنا عليه السلام فاول ما بدا الماء تحتها بدا تتحرك ندوخ مي bi mu wacce ci gal gi li gal gi ñëk def moy ndox mi suuf ci la ñëk yëngal gal gi la ñëk yëngal ci suuf gal gi commencé yëngatu yalla neñu no acca chaabi gal gi chaabi bi pour gal gi daw chaabi jaangi ni yeen ñi nekk ci gal gi yëp irkabu fiha bismillah su ngeen di yëk ci gal gi di ngeen yëk ci turu yalla irkabu fiha bismillah lan moy yobu gal gi bismillah majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim gis nga bi muy yek lan la wax bismillah gis nga de julit lepp lu muy def rek lu muy wax bismillah soy lek bismillah soy nan bismillah boy teud bismillah boy dugu jak bismillah boy dugu dus bismillah loy def rek turu yalla dang ko wara tudd nga no bu mu yegge ci gal bi dafa tudd turu yalla gal gi commencé yengatu di départ di dem waja amrullahi ta'ala yalla mu ne ko bo duggé bu ci bir fa iza sawaita anta wa man ma'aka ala al fulk fa qul alhamdulillahi allazi najjana min al qawmi zalimin bo duggé bu ci bir ba tok ba tax auto boy duggu da yo bismillah so demé ba tok ci fauteuil yi loy wax auto auto soy dug da nga dal bo demé ba tok ci seize nga ni subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ndaysan abdullah ibn mubarak borom xam xam bu mag la won dafa andak ay talibem ci jamono taw ju liggey ba pare rek taw bi daali taw taw bu for ben talibé te ken munta ñibbi luddul nga xoos ci ndox mi ben talibé bi ne ko serigne bëgguma nga xoos ndox mi de mu ne ko ah kon numay def mu ne ko serigne dama lay bor talibé bi daali seug serigne bi daali ñew tek loxom ci deug ci ginaaw gi daal ne bismillah subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dadi war talibé bi bot ko yebbu kër gis nga kok num doon dundé sunna légui ñun yaakar nañ né lool boy dugg auto nga ko wara wax soy war ci dara rek comme sëriñ baangi war ci talibé bi lu mo da koy jang bu doon kenn fi la bu sëriñ bi nek bismillah subhanahu wa ta'ala man duma mbam duma fas mbam bokay war wala fas lañ la wax nga xolon man duma mbam duma fas mais serigne bi daf ko bëgg xamal ne bëgg jangal talibé bi ne soy war dara rek da nga wara wax ñaan bob ak lu mu mëna doon gis ngeen nuh alayhi salam ba mu duggé ci gal bi ñaan bi lako yalla tabarak wa taala jangal ne ko so duggé ba ci bir li ñëk faqul alhamdulillah nga sant yalla nga sant yalla mi nga xamne najjana monu musul min alqawmi zalimin ci ay nit yi nga xamne ay togn kat lañ ndessane nuh continue ñaan bi ne waqul rabbi anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin mune yalla ma ngi lay ñaan nang ma wacce ni ma dugale ci jamm nang ma wacce nonu ci waccu way bu gëna rafet waccu way bu andak barki ak xewal wallahu subhanahu wa ta'ala wa'adanu annahu sayunji ahla bi nu yege yalla yegal ko ne man dina musal sa mbollem njabot dina len musal sa mbollem njabot fon yalla dina len musal nu dadi yek fa fi'lan kul ahli nuh kanu ma'ahu illa ibnahu hatta zawju li wir moy mbollem njabotu nuh dañu andon ak nuh bam dess ben soxnam ak ben domam Nuh ñepp andon ak mom bam dess bam dess ben soxnam ak ben domam ñoo desso soxna soosu yéfer la mbollem domi nak andon ak mom bam dess ben dom dom bobu bañoon yek ci gal gi num tuddu dom bobu bañoon yek ci gal gi dom ji num tuddu kan an la tuddu kan kan an lesan bi ñepp yegge ba gal gi commencé départ rek fa bada'a yunadi llahu azza wa jal fa bada'a nu yunadi llahu ñu nu commencé ñaan yalla diko wo ونادي نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لسان نون يال سما دوم جي با نيي تيغال اندك مان سي سما نجابور لا بوك دي تي يو ياما واخ داك ماي موسالال سما نجابور تي يو يالا ليغا واخ دغ لا موي تي غال جي كوتي ييغول داي الكو té sama dom ji da bu ñëyek loolu la bëgg wax fa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamal hakimin gis ngeen yalla du ko xamne ci nguuram gi ku jog def ci lu la neex wala nga wax ci lu la neex nuh lan la yonent la kan moko yoni yalla kon xana war na nek xarit yalla comme yalla ko tan yoniko nuh lan lay ñaan yalla tay moy yalla musseul ko domam bagn ko ray lan motax dom ji da baña yek ci gal gi dom ji da baña yek te yalla neena gal gi ku ci yegul da ngay ank da ngay de ndox mi dalay ray no di woña di wo yalla nan ko sama dom ci sama njabot la bok te yow yalla li nga wax moy li am e way yalla xam ngeen lu ko yalla tont ndaysan subhanahu wa ta'ala no bi mu ñaané yalla ne ko musalal sama dom yalla tabaaraku wa ta'ala dal koy tont dom ji fan la nekkon ba nuh ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala ne ko sama dom ji ci man la bok te yow yalla xamna ne li nga wax day am lisan wanada nuhun ibna nuh dadi wo dom ji wa kana fi ma'zalin dom jaangi won ak nuh ben distance bu sori ci ben montagne bu mag nuh taxaw fi di sen dom ji mu dadi koy wo muneko ya bunayya ayo sama ndom sama ndom irkab maana yegal gal gi and ak ñun wala takun ma'al kafirin bul dem ci yeferi bul bok ak ñom parce que dañuy alkutay irkab maana mo tax dom bu baña deegal sa bay xale bu deugar bop sa papa ne la li la nga di du lol di xeccok mom di xeccok sa yaay da ngay alku rek ngay torox rek doomu nu ha ngi ni nu ne ko yegal ci gal gi lan la wax sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma eh per bon damay yek ci montagne bi quoi montagne bi momay ar waw et pas way xolal baye ma ma cool quoi ma yek ci montagne bi gis nga lolou la xalé di def leg non lañ waxe ak sen papa yi et père et mère et madara et padara yoy lañ wax sen papa yi woyé nga ñone ay papa ay yaay non ay père lan moy père et pa yoy lañ wax lan moy pa lolou ñu wax dom ci yegal ndaysan wala takun ma'al kafirin bul and ak yeferi lan la dom ji wax qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma dina dem ci montagne xeer ba ma yek ci dina mo musul ci ndox mi ndaysan fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq lisan qala la asima alyawma nuhna tay ken du mucc min amri allah illa man rahim nuhna dom tay ken du meuna recc ludul ko yalla yeureum bul dem bul yek ci montagne di yegel ci gal gi tay ken du mucc fofu nuh di wax ak dom ji rek wa hala baynahuma al mawj fa kana min al mughraqin ben vague la yalla yoni ngandi mami vague xam ngeen vague wa vague ndox mu dadi jaar digeunte nu ak montagne bi dadi yeketti dom ji ba ci kaw ne ku nullu ci bir ndox mi dom ji dadi lap dadi de te xol nu yonent la de mu taxaw direct di xol en direct yalla di duma domam kon ku fi yakar waxuma la yonent ay serigne ay waliyo ay muqaddamak ay sheikh ak ay père ak ay mère ak yep ay yem ci kanamu yalla ku yebal ak yakar yalla yalla rek yonent ngi ni ab yonent taxaw ci kanamu yalla di ñaan yalla nan ko inna ibni min ahli sama dom ci man la bok te wa inna wa'daka alhaq yalla li nga wax deug la te sama dom ci man la bok lisan anada nuhun rabba nuh bimu gisse lo rek ne dom ji dem na ndox ma ngi koy yob dom jangi ne la ndox mi di yob ndox mu ngi taxaw ci gal gi di gis rek mu daldi wo yalla di san lan la wax yalla mune inna ibni min ahli yalla ay yow yalla sama dom ji ci man la bok de te yow ya ma waxone ne di nga assurer sama famille te yow yalla li nga wax deug la xamna ko wa qala ya nuh innahu laysa min ahli yalla ko ki bokku ci sama keur kafir yefer la al kufru yanqati'ul ansab kafir day dag day dag day dag digeunte sa papa julit la yow do julit yow yefer nga sa papa julotula lolou moy islam ci ñun ci islam al kafir la yarisul muslim yefer du doon julit motax ku bay islam rek nekato julit ku bay julli yefer nga gis nga doomu no Nuh moko jur de Nuh yakaron na ne sama dom ji mako jur yalla ne ko juroko yefer la bokatu len dara legi neesan innahu laysa min ahlik bokatu ci yow bu ko ci bolé bokatu ci innahu amalun ghayru salih mom baxul fala tasalni ma laysa lak bihi ilm xam nga yalla lu ci tegal no attention yow no bul ñaan yalla de bul laaj bul wax lu sa yon nekul inni a'izuka yow nu ma ngi lay avertir ma ngi lay mettre en garde ma ngi lay moy tandikulo an takuna minal jahilin bala ngay bok ci ceddo yu reen gis ngeen motax bo jaamul yalla su la yalla di duma sa papa munu ci dara sa yaay munu ci dara kenn munu ci dara ku jaamul yalla yalla di ko dum kenn munu ci dirum ku yabar ak jaamu yalla xam nga affaire bi nu mel ku xam affaire bi nu mel mi ngi melne bolup ci buñu tek buñu tegon legui rer bi ñu ne kay len rer est ce da nga nane no tuddu yow papa no tuddu yow abdourahman da nga nane abdourahman papa da nga abdourahman lekkalel ma sama wal est ce que abdourahman bu lekke yow papa da ngay sour rosou lek na sa wal ñewul ci yow nga suuf lim doon lek deful ni yow mu amu envoyé lako crédit mu lek ba paré mu envoyé lako sa bir bi nga suuf da ngay suuf yow da ngay suuf ki bu réré sarer da ngay suuf yow da ngay suuf yow nak do suuf de ki bu lekké sarer bam jex yow da ngay suuf do suuf do suuf ndax sa bir bi dara du ci dugg do suuf de non la non bo waré nelaw nak nga ne ko nelawal ma sama wal way man ma tok fi tay duma nelaw nelawal ma sama wal est ce que lay tax do nelaw di nga nelaw mom nelaw na sa wal wante di nga nelaw lutax ki nelaw na sa wal lutax ngay nelaw gis nga lol ken mënu ko defal ken nelaw ken mënu ko defal ken lek ken mënu ko lekal ken e lekalel ma nanal ma jaamu yalla tamit non la e julli walel ma mënul lek e woral ma jangal ma alquran munul nek yow rek non la jaamu yalla mel so jaamu yalla nak bo de nga dugga jana bo jaamu yalla sa papa bu julli won ba suba muy jaamu yalla sa yaay di jaamu yalla yow jaamu do ci bok yowmal khiyam yalla da len di takale ni mu takale tay digeunte digeunte ni mu takale tay digeunte nuh ak domam yalla takale na len dom ji alkuna baye ji continue di dund mbok yi yalla ba pare di moy tandiku lo nuh nan ko yow nuh na nga moy tandiku ki dom ji bokulen dara moytul bok ci jahili qala rabbi inni uztu bika inni a'uzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun yalla ma ngi muslu ci yow ma ngi laqat ci yow ma ngi lay jeglu nang ma jegal dotuma la laaj lo xamne awma ci xam xam sama yon nek ci illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin ay yalla boma balul boma yeramul dana bok ci ñi perte xol nu fu mujju legi talatul dom ji legi nu lu mu tal bopam pour lolu yalla mu wax yalla ba yalla wax ko moy tandikul yalla avertir ko legi nu talatul dom ji kan la tal bopam motax mu nan yalla djegal ma yeureum ma yalla boma yeureumul dina bok ci ñi perte nuhun ma asallah nu mustama yalla nu amul bakar musul moy yalla wasara safina bihim gal gi dal di continuer and ak ñom di daw mbokk yi nda xam ngeen gal gi ñaata fan ñaata semaine ñaata wer ñaata at la nek ak ñom ci bir ndox mom ñuy daw ci aljina bi xam ngeen jurom ben wer ñu nek ci bir gal gi daw jurom ben wer ci bir ndox bañu dem ba ben place bu tuddu djoudi ci ben montagne gal gi daldi fay garé bi mo amé jurom ben wer ibnu abbas néna gal gi nek na di daw ak ñom jurom ben wer sittata ashur annahum nazalu minha fi yawmi ashura biñ démé ba gal gi ter ci place bobu tuddu djoudi ci ben montagne ci bisu tam kharit la won motax yoonte bi sallallahu alaihi wa sallam doon wor tam kharit mbir yu bari xewna ci la yalla labal fir'auna sevi musa ci la galu nuh gi téré ci place bobu tuddu djoudi ci la yalla musale ibrahima ci safara si motax yoonte bi sallallahu alaihi wa sallam bim ñewé medina mu ko doon wor radiyallahu anhu mbokk yi bi gal gi téré ci place bobu ci bisu ashura wantahat tufan ndox mi daldi commencé jeex di wacc nu nan la def ba xamne ndox mi mi ngi wacc sa yu xeyon suba amna ben pitax bu mu doon yoni pitax xam ngeen pitax pitax bi tanki dafa xonk arab yang koy tuddé hamamatu salama moy pitaxu jamm pitax bobu ci jakkay rek lay dekk su ngeen demé makka mo fa nek su ngeen demé medine mo fa nek beudi dafa am lu xonk tanki xonk xam ngeen lan mo xonkalon tanki ak beudi ak beg bi pitax bi biko nu ñeuke yoni ne ko demal nga xol ndax ndox mi jeexna dafa wër aduna bi yeb gisul suuf mu daldi delu wat nu togaat wer yoni wat waye bi fa bi mu ñewé mom pitax bi dafa indalé ben branche bankas ben branche garabu raisin tank yaangi tak ban bu xonk ban bobu mo wo ci tanki daldi xonk yalla daldi ko koy fay mu nek fuddeun bu xonk tanki daldi xonk ak begg mo tax pitax bobu ci ay jakk rek lay dekk fo gis jakk soror bi ci kaw pitax bi fa lay nek neesan wala ko yalla fay no bu len xol sun jakk bi amugul soror bi gal gi téré ci ban bis la gal gi téré bisu tam kharit ci ben montagne borom bi tabarak wa taala muné wa qila ya ard abli'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghida al-ma wa qudiya al-amr wastawat ala al-judi gal gi fofu la téré ci judi yalla muné yow suuf wannatal sa ndox e yow asaman aretel bu ndox wacceti yalla mune waqidal ma ndox mi dadi ngier dadi jeex tak su si wo wa qudiyal amr yalla mune mbir mi dogal nañ ko exécuter nañ ko gal gi ter na wastawat alal judi wa qila bu'dan li qaumiz zalimin yalla mune ñepp ñima don moy ñepp ñima jaamul won yalla na len yalla soril yermande ñepp dadi alko dadi fa wa jaa an-nidaa li nuh ya dadi wa nuh wa qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna 'adhabun alim nuh bi gal gi tere ba pare ubul de demb bi gal gi di daw ci ban ci ndigalu kan la ko yalla waxon na gal gi daw ci ndigalu kan ci ndigal mom nu wala gal gi do ndaw ci ndigalu yalla bismillah majriha bi gal gi tere la la ko yalla wax ya nuh ihbit bi salamin minna nuh waccal ci jamu bo xamne ci man la jogi nuh dadi ubi portugal gi rab yi commencé genn di tassaro nuh dadi wacc motax nuh moy ñaarelu adama ñi juddu wat ñi ñep ci kaw suuf nuh moy seen bay nuh mo leen jur ndax njabot gogu nuh yobon ñom ñong ñoo mucc ñeneen benen monde bi yeb dañoo dé té nuh waxon na ñaata nit la yobale ci gal gi nuh ñaata nit la yobale ci gal gi juroom ñenti nit juroom ñetti goor ak benn jigeen ñoo gëmon nuh ñoo la nuh yobale ñeneen ñep dañoo alko bolam bi mu ne walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun wa najaynahu wa ahlihi min al-karbil azim wa ja'alna zurriyyatahu humul baqin gis nga ay baangi ñoo dal neena nuh wonama man yalla ma daal koy wuyu man yalla ma musal ko mok wa keureum ci mbeunum ndox ci alkane ndox mi nga xamne mo doon alak ay nitam waye man yalla def na njabotam ñoy ñi fi dess ñoy ñi mucc wa ja'alna zurriyatahu humul baqin yalla neena njabotu nuh ñom ñoo fi dess kana li nuh salasata awlad nuh amon na ñetti doom sam akkan salasa awlad ñetti doom sam la ak kanaan ak ham ak yafas ginaaw ba kanaan faato mu def sam ak ham ak yafas borom xam xam ni nañ sam moy jur arab yi ku ci dess yafas mo jur ñu wéx ñeek ñeneen ñi endu yi kan mo ci dess no kanaan deewon na ndox mi alagon nako bok ci ha mo jur africain yi non la adina tassé mo yalla mu ne wa ja'alna zurriyatahu humul baqin histoire nu hongo kana nu yasumu dahr illa fil a'yad nu dafa don war aznub yi dudul ci fete yi fete yi nga xamne yalla da ko téré yu melni korité ak ay yoy non yoy rek la nu dudul wor mu ne 31 kay bokul ci fete yi nuh daan wor dehr illa fil ayat wa mata nuh alayhi salam wa dufina fi arjahi riwayat fi makka ñu ne nuh bimu faato li gëna wër ci ay riwaya moy makka lañ ko sul mom nuh wa ba'du riwayat tushiru ila annahu dufina fi turki be yenen riwaya dañ ne turki lañ ko sul mom nuh yene ne makka yene ne lubnan mais bi gëna wër mom nga xamne mom la borom xam xam yu upp wax ne nañ nuh bimu faato makka lañ ko sul inshallah mbokk yi qissa bi di ñew buñ fi yalla baye ñoo ngi dugg ci qissa duhud alayhi salatu wassalam yalla ñu yalla may fekke assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.